Ważna ważna sprawa, bratku, to nie wpi wierdział, to nie wpi dmuchał. A ten podarek jest w stanie uczynić spustoszenie. Co się zrobię, jak się zrobię, raduj się kto może, raduj się póki czas i uchodź jak najdalej w las. Nie było nas, był las, nas nie będzie, co to będzie, co to będzie. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Panie Janie kochany, oto kamyk z Jeleniej Góry specjalnie dla pana. Życzę ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności, bo zdrowie jest najważniejsze. A reszta to sama się zorganizuje, kiedy zdrowie dobrze.